wzmocnienie odporności. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 19 listopada, minęła 20. Karolina Kozińska, zapraszam na Serwis Trójki. Plan łagodzenia obostrzeń sanitarnych poznamy jutro lub na początku nowego tygodnia. Nie ma planów zamykania przedszkoli i żłobków, mówi minister edukacji. Unia ogłasza sankcje dla białoruskich firm. Prawdopodobnie jutro albo na początku przyszłego tygodnia premier ogłosi plan znoszenia obostrzeń wprowadzonych w związku z epidemią koronawirusa. Plan odmrażania gospodarki ma być rozpisany od 30 listopada do połowy stycznia. W pierwszej kolejności mają zostać otwarte sklepy meblowe, kolejno restauracje i siłownie. Rząd zacznie znosić ograniczenia, kiedy tylko będzie to możliwe, mówił w programie Pierwszym Polskiego Radia szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Do 29 listopada nic się nie zmieni, jeśli chodzi o zasady, które nas wszystkich obowiązują. No, chyba żeby nastąpiło jakieś dramatyczne pogorszenie sytuacji, no to wtedy jakieś rozwiązania takie nadzwyczajne trzeba byłoby wprowadzać. Natomiast po 29 listopada będziemy podejmować decyzje w zależności od sytuacji epidemicznej. Nauka zdalna prawdopodobnie będzie obowiązywać także w grudniu. Minister edukacji Przemysław Czarnek powiedział, że nie ma planów zamykania przedszkoli i żłobków. Wszystko jest uzależnione od rozwoju pandemii koronawirusa. To, że nie planujemy teraz, to nie znaczy, że nie będzie takiej konieczności w przyszłości, gdyby pandemia koronawirusa rozwijała się. Resort edukacji nie planuje na razie zmian w kalendarzu roku szkolnego. Znowu niepokojący wzrost liczby zakażeń koronawirusem. Ministerstwo Zdrowia informuje o prawie 24 tysiącach nowych chorych. Najwięcej na Śląsku, Mazowszu i w Wielkopolsce. Walkę z chorobą przegrało 637 osób. To rekord. Barbara Góra pytała ekspertów, z czego wynika tak duża liczba zgonów. Duża liczba zgonów to konsekwencja gwałtownego wzrostu liczby zakażeń, który nastąpił na początku listopada, mówi dr Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych. Bo taki jest niestety kalendarz i takie jest żniwo koronawirusa, które zbiera te najgorsze dane po takim okresie czasu. W ciągu doby wykonano ponad 58 tysięcy testów na obecność koronawirusa. To podobna liczba jak wczoraj, ale mniejsza niż jeszcze dwa tygodnie temu. Doktor Michał Sutkowski przyznał, że do lekarzy zgłasza się mniej pacjentów i dlatego zlecanych jest mniej testów, ale jego zdaniem to wynika ze strachu pacjentów przed skutkami choroby. Pacjenci nie chcą tego rozpoznania. Boją się stygmatyzacji, wszelkich konsekwencji izolacji, kwarantanny dla swoich bliskich, niechodzenia do pracy. Łącznie w naszym kraju potwierdzono prawie 797 tysięcy zakażeń. Zmarło ponad 12 tysięcy osób, a wyzdrowiało blisko 362 tysiące. Barbara Góra, Polskie Radio. Pogorszyła się sytuacja pacjentów cierpiących na choroby onkologiczne i kardiologiczne, raportuje Ministerstwo Zdrowia. Liczba zgonów w ciągu ostatniego miesiąca w porównaniu z rokiem ubiegłym podwoiła się. Wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski mówi, że na razie jest za wcześnie, by mówić o przyczynie. Faktyczne przyczyny, raporty GUS-u w tym zakresie poznamy dopiero za około półtora roku. Nie jest też pewnie tajemnicą, że pewne takie pobieżne analizy, analizy niepogłębione wskazują jednoznacznie na to, co jest największym zabójcą w ochronie zdrowia. Oczywiście choroby kardiologiczne, choroby onkologiczne, te dwie przyczyny i choroby przewlekłe. Od wybuchu epidemii koronawirusa lekarze wystawili o kilka tysięcy mniej skierowań na diagnostykę onkologiczną. O połowę spadła też liczba badań profilaktycznych dotyczących raka piersi. Unia Europejska nakłada kolejne sankcje na białoruski reżim. Tym razem na czarnej liście znajdują się białoruskie instytucje i firmy oraz ich szefowie. Z Brukseli Beata Płomecka. Do tej pory Unia Europejska obejmowała sankcjami przedstawicieli białoruskiego reżimu. Najpierw na czarną listę wpisała 40 osób, później 15, w tym także Aleksandra Łukaszenkę. Teraz rozszerzając restrykcje zamierza wziąć na celownik firmy, tak mówił szef unijnej dyplomacji Josep Borrell. Sytuacja na Białorusi pogarsza się. Represje reżimu Łukaszenki wobec obywateli nie kończą się. Dlatego zdecydowaliśmy o rozpoczęciu przygotowań do kolejnej rundy sankcyjnej. Nie ma jeszcze listy konkretnych nazwisk czy firm i instytucji. Będą ją tworzyć teraz eksperci z państw członkowskich. Sankcje zostaną rozszerzone najwcześniej w grudniu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.

audycję dziś zrealizuje Iwanka Kunewa. Audycję poprowadzi Mateusz Tomaszuk. Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że to nasze piąte spotkanie w konstelacji M. A zaczniemy dziś od jednego z najpiękniejszych soundtracków, jakie kiedykolwiek słyszałem. Bardzo dobrze pamiętam te sekundy, te obrazki, no i dźwięki, które pojawiły się w filmie Carte Blanche w reżyserii Jacka Lusińskiego. Poczułem wtedy lekki dreszcz, poczułem niecierpliwość, która wynikała z chęci sprawdzenia, kto stworzył te dźwiękowe obrazki, kto stworzył dźwięki, które idealnie oddawały to, co się w tym filmie wydarzyło. No a przecież nie jest łatwo stworzyć coś, co poruszy, coś, co zostanie, coś, co będzie tak bardzo integralne z obrazem. No i okazało się, że to Paweł Łucewicz, z którym później miałem okazję i wielką, wielką przyjemność rozmawiać wielokrotnie. Po cichu liczę, że wkrótce o Pawle usłyszy cały świat. No to zostańmy jeszcze na chwilę w świecie Carte Blanche. Looking on, i zapomniana przyczepa kempingowa, mnóstwo żółto-pomarańczowych jesiennych liści, no i stary plastikowy stolik z krzesłem obok. Miejsce, które zdaje się być gdzieś na uboczu od zgiełku, od ludzi i od świata. Tak wygląda okładka tej płyty Hollow Pants. No a skoro to konstelacja M, no to i kosmicznych dźwięków od grupy The Astronauts zabraknąć nie mogło. Tak swoją drogą ciekawe, czy kiedyś marzyli o tym, by latać daleko, daleko w przestworzach. Jak dobrze, że nawet w świecie, w którym wszystko staje na głowie i traci się węch i smak, słuch pozostaje bez zmian i można kolejny raz cieszyć się najpiękniejszą muzyką w konstelacji. Pozdrowienia z Jeleniej Góry, to pan Andrzej. Nie wiem jak u państwa, ale u nas spoglądanie na gwiazdy ze studia przy Myśliwieckiej 357 wcale nie jest takie łatwe, jakby się wydawało. Mam nadzieję, że u państwa te obserwacje są o wiele wyraźniejsze. Thank you. No i nieco głośniej się na końcu zrobiło. Aby zrozumieć tę muzykę, trzeba sięgnąć do dołączonej do albumu książeczki, która zawiera 150 stron, bez której trudno wejść w ten tajemniczy, ten dziwny świat tytułowego bohatera, którym jest ów Giles Corey, żyjący w XVII wieku farmer, oskarżony o czary. No a Dan Barrett, który stworzył muzyczny obrazek do tych wydarzeń, komponował w samotności. W tych 9 utworach stworzył historię opowiedzianą przez jego samego. Myślę, że w tej muzyce jest jakieś takie niedopowiedzenie, jakaś tajemnica. Zdaje mi się, że przesłuchanie tego albumu raz jeden to za mało. To nie wystarczy, by zagadkę rozwiązać. No one is ever going to want me. I Giles Corey, solowy projekt Dana Barretta, który swoje dźwiękowe tajemnice ukrywa również na albumach Have a Nice Life. Ogłoszenie społeczne. Jesteś osobą, która wyzdrowiała po COVID-19 lub przebyła bezobjawowe zakażenie koronawirusem? Potrzebujemy osocza Twojej krwi. Zadzwoń do najbliższego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa i umów się na wizytę. Więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pytałem o gwiazdy, a pan Rafał napisał, że gwiazdy niestety za chmurami. Pani Marta natomiast zamiast w gwiazdy wpatruje się dzisiaj w arkusze kalkulacyjne. Pozdrawiamy tych, którzy i przy gwiazdach, i tych, którzy słuchają programu trzeciego. miasteczko w stanie Oregon. Tam się urodził, tam zaczął grać na skrzypcach w wieku lat 7 i tam też poznał całe spektrum innych wyjątkowych instrumentów. Gitara, banjo, mandolina, no a później przyszła pora na studia muzyczno-reżyserskie. Zresztą jego dźwięki chyba idealnie oddają jego fascynację filmem, fascynację soundtrackami. Music for Falling from Trees, album, który w tym roku obchodzi swoje 11-lecie. słońcu i dni w deszczu, dni we wszystkich porach roku, popołudnia i wieczory, chwile przecięcia chwil, wszystkie oddechy i słowa. Potem kolie dni, naszyjniki kolorowe, lata, epoki. Czy wszyscy tracimy wszystko żyjąc? Żadne słodkości, żadne cukierki, żadne ściany się tutaj nie pojawiają. No a jednak nazwali go w taki, a nie inny sposób. Candy Walls i Trust, jeden z najważniejszych soundtracków mojego życia. W Konstelację, zgodnie z zapowiedzią, czas na kolejny kącik filmowy. Tym razem będzie to trzymająca w napięciu psychologiczna opowieść, no i możliwa nieoptymistyczna wizja naszej planety. Francuski dreszczowiec w reżyserii Sebastiana Marniera na motywach powieści Christophe'a Dufosa. Lech de la Sautie, tak brzmi po francusku, a po polsku to ostatni dzwonek. Again. miała być według Tomajorka najsmutniejsza piosenka, którą kiedykolwiek stworzyli. Chociaż tą główną inspiracją do napisania utworu miała być książka Droga bez dna autora Bena Okri, to tak naprawdę tym utworem Street Spirits inspirowali się inni, chociażby Peter Gabriel, który kilka lat później poczynił swoją wersję utworu na albumie Scratch My Back. Godziny czwartej nad ranem jeszcze trochę zostało, chociaż ta wersja przynajmniej z nazwy sugeruje, że najlepiej się jej słucha o 4 a.m. Version 4 a.m. z albumu z B-sidami grupy Placebo. A my słyszymy się jutro, właśnie po godzinie czwartej. Trójka budzi off. A na koniec utwór Koniec grupy Miyagi. Iwanka Kunewa i Mateusz Tomaszuk. Do usłyszenia.